بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اليوم كنا فتاوى لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء katika masala ya sifatu al-mukhala'ati wa mashru'iyyatiha inda qurbi az-zawj, sifa ya kujivua mwanamke na sheria yake na sheria wakati anapomchukia mumewe, yani mwanamke aliolewa kakaa na mumewe. Sasa yule mume anamchukia, hataki kukaa na yule mume. Kuna njia za kujifanya na kujinasua na yule mumewe, ajiondoe kwa mumewe, atafute mambo mengine. Lakini mwanamke huyu mraati karihat zaujaha, ni mwanamke ambaye alimchukia mumewe, lakini sio kwamba la taibu fiha fi khulqan wala dina, sio kwamba anamtia aibu mumewe kwa sababu ana tabia mbaya au kwa sababu hana dini. Mumewe ana dini, ana tabia nzuri, lakini tu mwenyewe kamchukia, hataki kukaa na yule mumewe. Na hili mara nyingi linapatikana kwa wale ambao waliokoa mwanamke ambaye alishaolewa, huenda akakaa na yule mume wa kwanza, ikawa zile haki zake anazipata vizuri sana, lakini kwa mume wa pili ikawa zile haki hazipati vizuri. Nikisema haki zake na tashaelewa, kwa sababu na watu wazima na wale ambao wamekuwa nisikiza pia huko wawe watu wazima waelewe. Hasa mwanamke ameshamchukia huyo mumewe, kukaa naye kutokana haki zake hazipati vizuri, je, sheria yule mwanamume anatakikana au alazimi, je, inajuzu au je, alazimishe mwanamume kumwacha yule mke, au mwanamke ajibue kwa yule mwanamume? Lajna daima inajibu idha karihat almar'a zawjaha, atakapomchukia mwanamke mumewe, wa khafat alla tuqima hudud Allah, na akaogopa kwamba hatosimamisha sheria za Allah, yani kukaa na yule mume hatomtendea haki yule mumewe, ikaa anaogopa mingi, ikaa na mwanamume nisimtendea haki, huenda nikamfanyia khiana. Shuria hina idhin alkhulu, umewekewa sheria kwake yeye kwa wakati huo kujivua yule mwanamke na yule mume, takiwa sasa amvue. Ajivue vipi? Bi an tarudda alayhi ma ataha min as-sadaq, arudishe kile ambacho alichopewa katika mahari, akirudishe. Kumbe yupaliko akisha ndani na yule mume, kama umepewa milioni tatu za watu zihisabu, halafu zirudishe bana zako hizi, kisha kila mmoja ashike njia ende zake. Lihadithi, kwa hadithi ya Bwana Mtume sala sallam, mraatu au mraati Thabit ibn Qais bin Shammas, huyu mwanamke wa Thabit ibn Qais, annaha jaat ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqalat ya rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, ma anqimu ala thabit fi dini wala khulqi, yani simtani simsemi vibaya juu ya Thabit kuhusiana na dini yake na tabia yake, illa inni akhafu al-kufra, ila mimi naogopa kuingia katika ukafiri, yani kufru neema, kuto kumtii mume wangu na kutekeleza amri zake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, aturidina alaihi hadiqatahu, je, unataka kurudisha juu yake shamba lake? Faqala na'am, Mtume akasema ndiyo. Nani? Mwanamke akasema ndiyo. Faraddatha alayhi, mwanamke akamrudishia shamba lake. Wa amaraha wa amarahu fafaraqa, akamwamrisha kisha akafarikiana naye. Rawahu Bukhari, amepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari. Wa idha hasara an-nizaa bainahuma fa inna maradda dhalika ila al-hakim ash-shar'i liyufsila bainahuma, utakapotokea ugomvi kati ya mume na mke, basi walirudishe hilo kwa hakim wa kisheria na atenganishe ile ndoa kati yao. Hii ndio fatawa ya wanawachuoni wa lajnati daima kuhusiana na masala haya. Kama mke hakutaki usinyamani, ujue mwenyewe kwa nini hakutaki. Mwambie rudisha mahari yako, mahari yangu, shika njia uende zako, na wewe utafute mwenza mwenzako, au kifaa kingine utafute uanze shughuli yako mbele. Lakini katika sheria vile vile hairuhusiwi kwa mwanamume, kama lau umemnunulia nyumba, umempa kiwanja, alafu kwamba kile kiwanja tangu urudishie, kile jambo alitikana. Wain aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataytum ihdahunna qintar fala takhudhu minhu shay'an, ikiwa utaka kubadilisha mke kumweka mke mwingine, na ikawa umempa yule mwanamke qintar, mali nyingi, uungo na mali, fala takhudhu minhu shay'an, usichukue chochote kutoka kwake, atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubin, mnachukua jamani uzushi au dhambi na dhambi kubwa sana. Kwa kaifa taakhudhuna, na vipi mtachukua? Fakad afdha ba'dukum ila ba'd, hakika mmoja kamfunua mwingine, yani huyu kamwingilia huyu, ameingiliana. Wa akhadhna mithaqan qalila, mpaka mwisho aya, wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf, na kuendelea. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.